Astăzi suntem, practic, în ultimul capitol al epistolei Pavel către Filipeni. Epistola bucuriei, o bucurie necondiționată, da? Nu ține de circunstanțe, nu ține de ce? Nu ține de oameni, de ce se întâmplă, ce fac sau nu mai fac. Nu ține nici măcar, spuneam noi, de lucrurile vieții, care Pavel ne îndemnea să le considerăm ca o creștere, pentru că sunt trecătoare. Dar în capitolul 4 o să vedem o altă sursă a bucuriei necondiționată. O bucurie care, pur și simplu, învață, împreună cu toate celelalte aspecte ale vieții, să considere că îngrijorarea, problemele vieții, stresul, cum anumim noi, nu merită nici acesta, nici aceasta, îngrijorarea, să ne fure bucuria. Bucuria pe care trebuie să o avem în Dumnezeu. Hai să vedem primele 9 versete pe care le vom parcurge astăzi. Pavel spune, de aceea, frații mei preiubiți și dragi, bucuria și cununa mea, observați, bucuria necondiționată a lui Dumnezeu s-a răsfânt peste frații din Filip, bucuria și cununa mea, preiubiților, rămâneți fermi Domnul, le îndemn pe Podia și pe Sintichia să aibă același gând în Domnul. Ție, credincioși slujitor împreună cu mine, îți cer să le ajut pe aceste femei. Nu știe clar cine este această persoană, apropo, despre care Pavel vorbește aici. E posibil credincios slujitor să fie un nume. Dacă vă uitați în traducerea NTR, în versiunea NTR, poate să fie Sisicus, care ar fi fost unul din bătrânii bisericii din Filip. Dar, indiferent, mesajul rămâne, spune, își cer să le ajut pe aceste femei. Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei împreună cu Clement și cu ceilalți conlucrători cu mine ale căror nume sunt în cartea vieții. Și știți ce să facem? Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Vă spun din nou, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Aș putea spune opinul un pic aici, ăștia se vezi din capitolul 3. Dacă mă înțelegeți, e aceeași idee dacă observați, da? Capitolul 3 se sfârșea prin a privi la lucrul care contează. Iisus vine, se întoarce. Noi nu suntem de aici, suntem cetățenii ai cerului, da? Și lucrul acesta ar trebui să însemne pentru noi motiv de bucurie. O să cum spuneam, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Pavel nu era prostovan, să zic așa, pe urmă. Nu se bucura ca un om care pur și simplu și-a sărit pe fix în închisoare. Nu, el știa că după cum vine. Și îi îndeamnă pe cei din Filip, spune, chiar dacă aveți probleme între voi. Nu se știe clar. Că erau problemele, Vodia și Sintichia, se pare că aveau ceva de împărțit. Și asta nu e o problemă în sine. Problema este când se răstrânge peste biserică. Și certurile, diferențele între noi devin subiectul părtășiei noastre. Mai exact, nu mai e părtășie. Nu mai e relație. Da? Dar lucrul principal spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul, pentru că acolo de la început învățam că este bucuria noastră, fericirea noastră. Și să ne mai întrebăm cu atât astăzi, apropo. Da, am început predica. Da, am început-o. Pentru că vreau primele practici și versete să le acopăr aici. Direct. Să ne concentrăm asupra versetelor 6 la 10. Mai este bucuria noastră în Domnul? Este. O lăsăm pe seama oamenilor? O lăsăm pe seama circunstanțelor? Sau o punem cumva pe seama realizărilor noastre? Versetul 6 spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește sau întrece orice înțelegere, orice pricepere, să vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut și tot ce este vrednic de admirație, orice faptă bună, sau faptul măreață. Orice este vrednic de laudă la acestea, expresia noastră prietenă, da? Să vă gândiți. Asta să fie mentalitatea voastră. Ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine. Aceea să faceți, iar Dumnezeul păcii va fi cu voi. Vedeți, dacă era cineva care, am putea spune noi, să aibă o scuză în ce privește îngrijorarea. Pentru că despre îngrijorare aș vrea să vorbesc în dimineața asta, să ne accentuăm studiul nostru. Pavel ar fi fost acesta. Frații lui iubiți, așa, asociat din primul verset, nu știu cum să-i mai numească. Iubiții mei, preiubiții mei, bucuria și cununa mea, da? Frații lui din Filip, bucuria și cununa lui, practic, se găsiseră ei să consideră că au ceva de împărțit. Vă dați seama, pentru Pavel, lucrul acesta nu a fost, a fost o sursă de bucurie. Iar el nu putea să îi ajute, pentru că nu putea să fie acolo. De aceea roagă pe acest frate, Pavel, unul din bătrânii bisericii, cum spuneam, din Filip, ajută situația asta. Intervină acolo, adu pace. Pentru că omul lui Dumnezeu, învățăm și în epistola lui Iacob, învățam câteva timp în urmă când studiam această epistolă, este unul care face pace, aduce pace. Nu înseamnă că suntem pacifiști, face diferență. Însă aducem pacea lui Dumnezeu. Și o să vorbim despre lucrul acesta astăzi. Deși nu știm, spuneam, ce se întâmplase între Evodia și Sintichia, problema este că ce se întâmpla între ei s-a stricat în biserică. Asta e realitatea. Tot ce facem noi, acasă, pe văzute și nevăzute, tot ce facem între noi, ca și mădulare, membre în biserica, în trupul lui Hristos, ne afectează noi pe ceilalți. Poate nu vedem acum, dar nevegherea mea și privește citirea Bibliei și rugăciunea, să știți că afectează pe fratele și sora mea. Pentru că atunci când va avea nevoie, nu voi fi în stare să vă ajut. De fapt, voi dormi pe mine. Nu v-am păsat. Sunt grămadă de creștini care nu le pasă, nu le mai pasă de nimic. De fapt, sunt așa de preocupați de durerea lor, încât nu au forța să ajute pe cineva, să le peste cineva. Deci problemele noastre se transformă în problemele trupul lui Hristos. Asta e un adevăr pe care diavolul nu vrea să-l știe. Și totul merge și pleacă din nou și în acest capitol de la mentalitate. De la gândire. Și să vedem de data aceasta ce fel de gândire ne sugerează, ne oferă Pavel prin Duhul Sfânt privind la aceste lucruri, aceste probleme. Privind la îngrijorare. Spunea că Pavel ar fi avut niște motive serioase de îngrijorare. Pe deasupra situației lui din închisoare, cei din Roma, dacă vă citi în capitolul 4, așa, dacă tragem niște ochi așa peste o privire de versetele 14 la 17, o să vezi că și din Roma aveau probleme. Nu era de ajută cei din Filipii aveau probleme, dar și cei din Roma se găsesc să aibă probleme. Vă dați seama, probleme peste probleme. Asta a fost o șansă pentru Pavel în închisoare să zică, băi, chiar nu mai pot. Și nu avea să treacă mult și Pavel avea să fie executat. Sentința morții, practic, atârna ca o sabie de soarta lui. Și pe bune a fost decapitat. Deci ar fi avut motive pe Pavel să se îngrijoreze. Dar Pavel nu se îngrijora. Și o să vedem lucrul acesta. Că nu se îngrijoreze în aceste ultime cuvinte către credincioși din Filip, el le oferă, deci mai mult, nu mai că nu se îngrijorează, dar vine cu o soluție. Spuneam înainte, suntem orbiți de problema noastră câteodată. Nu mai suntem în stare nici de noi, dar nici de alții. Pavel, din contră, arată că se poate să te gândești la frații tăi și să oferi chiar o soluție. În cazul ăsta, pentru îngrijorare. Care este soluția pentru îngrijorare? Interesează pe cineva acest subiect? Este cineva dintre noi care nu se îngrijorează niciodată? E cineva dintre noi care nu are problema acest capitol? Mai trebuie să mă trebuie să fim cu siguranță că avem. Fiecare dintre noi purtăm lupta aceasta în noi, într-un fel sau altul, în diferite arii din viața noastră. Dar ar trebui să ne gândim în primul rând ce este îngrijorarea. Vezi, în versetul 6 citeam că spune aici, nu vă îngrijorați de nimic. O să iați unul din cuvintele incomode ale Bibliei. Nimic. În cazul ăsta, nu vă îngrijorați de nimic. Deci nu există vreun lucru pentru care să ne îngrijorăm. Chiar așa? Și în orice lucru vine soluția. Prin rugăciune și cerere, cu mulțumiri, ce să facem? Facem cunoscute cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc adus aici, îngrijorați. Nu vă îngrijorați. Înseamnă a fi tras în diferite direcții. A fi împărțit, cum spunem noi. În capitolul 1 învățam că gândirea omului Dumnezeu este o gândire cum? Neîmpărțită. Neîmpărțită. Îngrijorarea vrea să ne tragă de la modul de gândire al lui Dumnezeu la un mod omenesc, de fapt, de care profită diavolul. Îngrijorarea ne trage în diferite direcții. Vedeți, speranțele noastre, așteptările pe care le avem, ne trag într-o anumită direcție. Temerile noastre ne trag în altă direcție. Avem speranțe, avem și temeri, și de așa suntem trași în direcții opuse, suntem rupți în două, cum am putea spune. Cuvântul acesta mai poartă și sensul de a te sugruma, a te strânge de gât, a te sufoca. Ajungi odată să fii atât de îngrijorat, pur și simplu să ai impresia că nu mai poți respira. Este o chestiune pe care psihologii o observă în multe moduri. Și o testează în multe moduri. Îngrijorarea practic ne sugrumă. De exemplu, în ce privește efectele ei fizice, ajungem cu dureri de cap, cu dureri de gât. Uite așa, face poc-poc, așa. Ne cucoșăm cu alte cuvinte. Ulcere, chiar și dureri de spate. Îngrijorarea ne afectează și fizic, dar și mental. Ne afectează gândirea noastră. Citeam despre Bobby McFerrin, un cântăreț, care a compus un cântăr pe care cu siguranță știi. Spune el că am ajuns la un moment dat, când am compus acest cântec, ajunsesem să fiu extrem de stresat. Și aveam multe frământări, mari frământări, spunea. Erau anumite lucruri în viața mea de care nu mai mă puteam bucura, pur și simplu. Și din cauza asta am ajuns să compun cântecul ăsta. Don't worry, be happy. Sună frumos și chiar sună frumos și de ea, dar și cântecul. Don't worry. Facă așa, nu? Be happy. Întrebarea să rămâne, dacă cum aș putea să fiu happy? Și să nu mă îngrijorez. Da? E prezentat de toți cântecul ăsta, dar întrebarea care trebuie să ne punem, dacă suntem reali, dacă vrem să fim reali, nu doar să cântăm un cântec, să mergem la un concert sau ceva de genul ăsta, pentru că, deși e fain, îngrijorarea nu este rezolvată așa. Totuși, cum aș putea să fiu fericit? Cum aș putea să nu mă îngrijorez? Din punct de vedere spiritual, îngrijorarea este o gândire greșită. Și aici vreau să ajung. Aici ne duce Pavel. E o gândire greșită, o mentalitate greșită, da? Care duce, e soră cu o simțire greșită. Nu când gândești greșit, nici n-ai cum să simți. Sănătos? Inima suferă și lucrurile acestea sunt cu privire la situații, m-am învățat în capitolul 1, oameni, capitolul 2, și lucrurile din viață, capitolul 3 din Filipeni. Vezi cât de practice sunt lucrurile lui Dumnezeu? Îngrijorarea este un mare hoț de bucurie. Este, practic, nu e normal ca îngrijorându-te, pur și simplu să leși de bucurie. Da, nu ăsta nu se mănunchează deloc. Nu ne este de ajuns să spunem, încetează. Nu te mai îngrijora. Pur și simplu, războiul acesta, acest plan, nu încetează în acest mod. Antitotul îngrijorării este un alt fel de gândire. Este vorba de o gândire sigură. Ați văzut oamenii siguri? Sau cel puțin care par siguri? Ei n-au îngrijorări, n-au griji. Titlul textului nostru de astăzi, acestei bucăți din ultimul capitol, așa l-am intrat, fără griji. Poate e și un cântec, fără griji și fără bani, bineînțeles. N-ai bani, n-ai griji. Adică ai mașină, ai necaz. N-ai mașină, ți-ai necaz. Da? În versetul 7 spune Pavel, iar pacea lui Dumnezeu care ne depășește orice înțelegere ne va păzi inimile și gândurile. Observați? Pacea lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu spune, care, apropo, nu este o pace care oferă omul, iar Dumnezeu întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când ai o gândire sigură, o păzită de Dumnezeu, atunci pacea lui Dumnezeu este rezultat. Ne păzește ce? Inima și gândurile. Exact cum vorbeam. Mentalitatea afectează inima și inima afectează mentalitatea și așa se plimbă. Așa acționează împreună. Versetul 9 spune puțin mai jos, Dumnezeu păcii va fi cu voi. Mentalitatea asta nu uită, gândirea aceasta nu dă afară adevărul că Dumnezeu e cu noi mereu. Nu știm noi lucrul ăsta. Dar aș vrea să vă gândiți. Gândiți-vă la o zonă, la o area vieții, mult de față, în care vă îngrijorați. Viitorul nu arată bine. Vorbeam la trecută de a trăi viitor. Dar rămânem aici pe pământ. Un viitor aici pe pământ. Ați văzut? Începe să mă doară spatele, numai că mă gândesc. Să mă doară după cap. Și mie rău. Nici poftă de mâncare nu am. Dar când ai gândirea lui Dumnezeu care spune, eu sunt în control. Eu sunt cu tine. Nu așa a promis Iisus. Înainte a plecat. La cer. Și eu voi fi câte zile cu voi? Până la sfârșitul veacului. Dar de câte ori, pur și simplu, nu ne aduce aminte acest lucru. De fapt, alte lucruri contează. Mintea noastră nu poate cu alte adevăruri. Nu spun că sunt neapărat minciuni. Sunt și adevăruri. Dar nu sunt cele mai importante. Cel mai important adevăr este că Dumnezeu este în control. El ne-a promis că este cu noi. Când ai o astfel de protecție, unii plătesc bani grei pentru protecție. Dar când ai protecția lui Dumnezeu, nu se mai îngrijorez. nu te mai îngrijorează atunci când iei acest adevăr în serios. Și acum să mergem mai departe în exemplu. În zona aia a vieții tale, unde te îngrijorezi, unde ți se zâmbe spatele, pun adevărul ăsta. Dumnezeu este în control și este cu tine. Este cu mine. El știe rezolvarea. Asta nu înseamnă că te mai duci la masaj. Dar e mai ușor. Să discutăm practic, pentru că Pavel în versetele acestea de la, mai exact la 6, la 9, ne arată ce face cu îngrijorarea. Adică, gândirea asta sigură, ce înseamnă? Că nu e prostească, apropo. Nimic din ceea ce ne spune Dumnezeu nu este prostesc. Chiar dacă toată ei se pare prostesc. Dar credința nu e proastă. Ea este pur și simplu oarbă. Dar nu e fără obiect. Nu vede neapărat, dar crede. Pentru că obiectul ei este Dumnezeu. Dumnezeu este cum îi spuneam. Deci dacă dorim, dacă vrem, numai dacă vrem să învingem îngrijorarea, să experimentăm gândirea asta lui Dumnezeu, o gândire sigură, trebuie să luăm aminte la niște condiții pe care Pavel ne dă aici. Sunt trei condiții foarte simple. Le știți, deja l-aș și observat. Dacă ar fi să vă spun, hai să subliniem cuvintele cheie de la versetul 6 la versetul 9, o să dați de ele imediat. Prima condiție este rugăciunea. Dar nu orice fel de rugăciune. De fapt, în dreptul fiecărui din aceste trei lucruri, trebuie să punem cuvântul corect. O rugăciune corectă este sursa gândirii sigure. Vrei să fii sigur pe tine? Pe felul cum gândești? Nu vrei să fii prostesc în gândire? Trebuie să știi să rogi corect. Versetul 6 la 7. Versetul 8 ne propune altă condiție în Dumnezeu. Care este aceasta? Ne rugăm și apoi să vedem cum gândim. O gândire corectă. Mentalitatea corectă, Pavel spune în versetul 8 aici că spune, la lucrurile acestea spune asupra versetului. Să vă gândiți. Vă uitați? Versetul 8 este plin de lucruri practice. Nu discutăm despre teoria gândirii corecte, nu vorbim aici despre ce înseamnă să gândești corect. La ce anume te gândești. Și în ultimul rând, o trăire corectă, versetul 9. Spune ce ați primit, ce ați învățat, ați primit și ce ați auzit și ați văzut în mine. Ce să faceți cu aceste lucruri? Ce să faceți? Lucrul acesta să trăiți. Hai să vorbim despre primul lucru, rugăciunea corectă. Și în orice lucru, spune Pavel aici, prin rugăciune și cerere, spune Cornesu, sau rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cerurile voastre, unde? Sau cui? Cui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Pavel ne spune pur și simplu cum să ne rugăm. Sunt trei cuvinte aici cheie. Și vreau să ne punem în fața acestor cuvinte cheie, cu privire la rugăciune, și să ne întrebăm cum ne rugăm noi. Pentru că aceasta este o rugăciune corectă. O rugăciune corectă trebuie să conțină aceste trei aspecte. Primul este cuvântul rugăciune. Deci, în orice lucru, nu vă îngrijorați, dar ce faci? Primul lucru spune, prin rugăciune. Cuvântul ăsta rugăciune în original înseamnă aduce la cunoștința lui Dumnezeu. Și noi înțelegem lucrul ăsta, dar are o anumită conotație care trebuie să fie primordială. Nu e vorba de ce facem noi, ce aducem noi în Dumnezeu. Și este vorba de atitudine. Și nu spunea foarte simplu, nu am văzut niciodată cuvintele astea. Rugăciunea înseamnă să recunoști că tu nu poți face nimic. Și că Dumnezeu poate face totul. Acum să vă întreb, când vă rugați, recunoașteți lucrul ăsta? Este lucrul ăsta, este asta atitudinea noastră, când ne rugăm. Sau, cum spuneam, da, trecută, începem să ne trezim glasul, ne schimbăm vocea și începem să-L informăm pe Dumnezeu de lucruri pe care oricum le știe. Și predicăm asta mă trebuie greșit. E bine să aducem cuvântul lui Dumnezeu în rugăciunea noastră. Dar să ne asigurăm că o facem cu atitudinea asta. Doamne, eu nu pot. Am încercat, știu. Unii dintre noi nu suntem convinși încă. De fapt, faptul că ajungem să ne rugăm așa după două, trei săptămâni când ajungem la blană, nu mai putem, am încercat, am terminat toate numele din cartea de telefon, nu are ce să mai ajute, atunci facem ca Jack. Da? Știți ce a avut Jack? Care se plimba pe munte. Și îi plăceau munții și mai departe și a alunecat și în căderea lui s-a legat, s-a apucat de o cracă și a tărnat și a început să strânge toate și a început să strânge la toată lumea, oricum cineva să mă ajute și nu și-a spus da, Jack, care-i treaba? Cu ce te ajut? Păi scapă, mă! Păi dă-i drumul la cracă! Liniște! Mai cineva să mă ajute! Știți, noi nu suntem convinși că atunci când ne rugăm Dumnezeu este singura șansa noastră. Ar trebui să fie ultima șansă noastră. Rugăciune, cuvântul acesta, înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu cu scopul de a ne închina. Cum? Adică recunosc, Doamne, eu nu sunt nimic. Eu nu pot nimic. Vedeți, aici este locul unde trebuie să ne uităm. Cum ne rugăm? Îl informăm pe Dumnezeu, să informăm pe frați când ne rugăm. Ca să arătăm cum se roagă, cum trebuie să roage. Sau mai știu și alte motivații. Cuvântul acesta, practic, are ideea de adorare. Știți, de multe ori, când suntem într-o criză, de exemplu, de îngrijorare, dăm buza la Dumnezeu și începem să-i zicem. Ne grăbim și turnăm toate problemele noastre. Asta nu înseamnă rugăciune. Cuvântul rugăciune înseamnă a veni la Dumnezeu cu atât de adorare, de smerenie, de recunoaștere a cine este El și cine sunt eu. Facem așa? Este asta rugăciunea. De multe ori ne întrebăm, dar de ce nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunea? Sunt unii dintre noi care nu avem nici cea mai mică credință, încredere că Dumnezeu ne ascultă. Am încercat, zice, da, așa se face. Fiu și eu, fiu oaia neagră, să zic, nu mă rog. Asta e intervenit și Dumnezeu, nu mă rog. Dar trebuie să învățăm să ne apropiem de Dumnezeu. Ceea ce contează este inima, da? Căci Dumnezeu privește în inimă. Dacă vine aici Dumnezeu și spui, Doamne, nu știu cum să mă rog. Am învățat tot în Filipeni că Duhul Sfânt ne învață să rugăm. Aici este locul vorbirii în limbi, apropo, rugăciunii în limbi, mai exact. Când nu mai ești în stare să zici nimic, nu știi cum să te rogi, așteaptă să-ți dea Duhul. Este întâlnit și Dumnezeu, spune Pavel, în Corintenilor. E susținere personală. Viața ta nu mai fi niciodată la fel. Dar mulți dintre noi habar n-avem de acest lucru. Vrem doar rugăciuni învățate, care să sune bine. Dumnezeu nu e interesat de lucru. Să uitați la un psalm. Nici un psalmist nu e interesat să spunem lucrurile corecte de Dumnezeu. Nu mai spun și spargele dinții, Doamne, și să moară dușmanii mei. Și după aia zice, Doamne, dar m-am uitat la tine și mi-a venit mintea la loc. Eram un dobitoc, spune Asaf. Dar a spus multe lucruri acolo. Mai întâi spune, m-am uitat la ai răi, ce bine le merge și mie merge rău. Și nu mai înțeleg nimic. Adică judecă pe Dumnezeu. Și după aia spune, dar mi-a venit la cap, m-am uitat în templul tău. Așa suntem și noi. Trebuie să fim sinceri, real, rugăciune. Trebuie să învățăm să ne apropiem de Dumnezeu cu calm și reverență. Este o artă, din păcate, pierdută de mulți căcioși. Al doilea cuvânt este cerere. Ne mai verificăm? Cum ne rugăm? Cuvântul cerere se referă la o comunicare ajutătoare. Nu doar a informa pe Dumnezeu. Ăsta e ăla cu să le iei la număr. Spui, Doamne, am nevoie de asta, nu merge asta. Dar, din nou, este un fir roșu, atitudinea. A comunica acum, cu ardoare, problemele și nevoile. De multe ori suntem așa lăsați pe spate. Și, Doamne, știi, nu mi-a mers chestia asta săptămâna asta. Și nu mi-a plăcut cum s-a luat fratele la mine. Ia vezi dacă poți să rezolvi. Ceva de genul ăsta. Nu merge așa. Trebuie să învățăm din cuvintele Domnului Iisus în Matei 6, unde El ne învață rugăciunea Tatăl nostru. Cu ce începe? Tatăl nostru care ești în ceruri. El e mai important. Ce mai important apoi? Sfințească-i să numele tău. El e oricum sfânt. Dar eu trebuie să-l pun deoparte, să fie unicul. Cum spunea cineva, închinarea adevărată este acea înfățișare în prezența unuia singur. Asta trebuie să fie caracteristica a tot ceea ce facem noi. Noi trăim înaintea unuia singur. Și mai departe, știți rugăciunea, da? Aceasta înseamnă atâta de arzătoare de a veni înaintea lui Dumnezeu. Atâta de Domnul Iisus, de Nea Ghizimani, sudoarea lui s-a făcut cum? În broboane de sânge, spune. Era intensă rugăciunea lui. Era și momentul intens, da? Dar asta înseamnă rugăciune. Când a fost ultima dată când te-ai rugat intens? Nu pe fugă. Că trebuie. Când a fost ultima dată când spune Pavel și pe deasupra tuturor lucrurilor mă apasă grija bisericilor în fiecare zi. Omul se era pasionat. În Titi spune Dumnezeu vrea să ne facă un popor, spune, plin de râvnă. Cum? De pasiune pentru ce? Pentru fapte bune. Lucrurile acestea, pasiunea, apropo, vine pe rugăciune, în rugăciune. De multe ori, mă uit la noi, că asta este treaba mea, sunt păstor și unul din lucrurile păstorului este să se supraveghe, da? Să uite, da? Și una din noi, rugăciunile noastre, le aud, vă spun așa, clar. Dar nu e vorba despre ce spun eu. Că dacă văd eu, înseamnă că vedești Dumnezeu, aia e mai important. Spun aceeași rugăciune de nu știu cât timp. Dacă spunem sincer, e slava Domnului. Dar trebuie să ne uităm la rugăciunea noastră, să nu fie repetiții. Cum spune Iisus în Matei 6, bolboroseli. Ca păgânii care crede că spunem, dacă spunem același, multe lucruri și același lucruri, Dumnezeu n-a spus. Dumnezeu n-a spus așa ceva. Roman 15:30. Vă rog deschideți cu mine. Uitați cum spune vis-a-vis de cereri intense. Roman 15:30. Vă îndemn, fraților, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin dragostea Duhului, uitați ce spune aici, să vă relaxați, spune aici, împreună cu mine în rugăciune, nu? Așa spune? Uitați-vă ce spune acolo, Roman 15:30. Să vă luptați, spune, cu mine în rugăciune către Dumnezeu, către Dumnezeu pentru mine. Că spune, sunt singur. Vreau să vă luptați împreună în rugăciune, împreună cu mine. Coloseni, capitolul 4:12, spune, Epafras, unul dintre voi, slujitorul Hristos, potrivit salutări, spune, el, Epafras ăsta, spune, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciune. Coloseni 4:12. Al treilea cuvânt este mulțumire. Rugăciuni, da? Rugăciune, cerere, sau cerere, cum spune în traducerea nouă, și mulțumire, sau mulțumire. Aduce mulțumire. În Efeseni și cu Duhul spune, mulțumiți, cât timp lui Dumnezeu? Sau în cât? În ce ocazie? Spune, mulțumiți întotdeauna pentru toată lui Dumnezeu Tatăl. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă vreți să schimb un verset împreună, este Coloseni, Filipeni Coloseni, capitolul 3:15. Coloseni, capitolul 3:15 spune, iar pacea lui Hristos să stăpânească inimile voastre. La ea a și fost chemați într-un singur trup. Și fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați-L lui Dumnezeu cum? Cu mulțumire. Nu-i doar un cântec. Nu-i cântecul ăla. Dați mulțumii Domnului Dumnezeu. Nu, nu. Este adevărul Dumnezeu. Îndemnul Dumnezeu. Cântați-L Dumnezeu cu mulțumire. Unde? În inimile voastre. Cântece de laudă, imnuri. Cântece duhovnicești. Tot ceea ce face, spune, cu vorba sau cu faptul, îți face să numele Domnului Iisus, mulțumit prin El, Dumnezeu Tatăl. Cu siguranță că Dumnezeu știe, spuneam, tot ce vrem Dumnezeu să spună, da? Dar îi face plăcere ca Tată, da? Noi copiii Lui să venim cu rugăciune, cu adorare, reverență, da? Să-i aducem cu ardoare cu, lucrurile la cunoștință, cerurile noastre, da? Adică să fim intenționați, da? Și în ultimul rând, cu mulțumim. Nu e nimic mai urât cu o persoană să vină la tine și să fie acră. Aia zici, mamă, mai e mult? Mai e? Când crezi? Te spune că de fapt Iisus ne Evanghelistul Luca ne arată despre 10 leproși care vin la Iisus. O să aminte? Și cât sunt vindecați? Toți. Cât se întorc cu mulțumire? Unul singur. Oare care e procentajul nostru? Câte lucruri ne-am binecuvântat Dumnezeu? Și câți dintre noi suntem și cât suntem de mulțumitori? Un singur lepros, spune, s-a întors la Iisus, i-a mulțumit. Ne grăbim să cerem. Dar de multe ori pur și simplu ezităm să mai aducem mulțumire. Deosebire este că rugăciunea corectă, care trebuie să ne verificăm în lumina acestui lucru, rugăciunea corectă, prima condiție a păcii lui Dumnezeu sau a gândirii sigure a lui Dumnezeu, a liniștii lui Dumnezeu în viața noastră, este ceea ce pune baza. Felul cum mă rog va determina dacă eu voi fi un om sigur sau nesigur. Felul cum mă rog va determina dacă eu mă voi îngrijora sau nu mă voi îngrijora de lucruri prin care trec. Felul cum mă rog va determina dacă eu știu să, dacă voi înfrânge în îngrijorarea. Nu e păcat să ne îngrijorăm. Apropo, în prima fază, e păcat să rămânem în îngrijorare. Pentru că oricum păcătuim, da? Ideea din 1 Ioan este cel mai clar explicată, spune, cel care trăiește în păcat, nu e din Dumnezeu. Pentru că acel care Duhul lui Dumnezeu spune, nu poate să rămână în păcat, nu-l lasă Duhul lui Dumnezeu. Da? Acum, distanța, timpul, asta sunt lucruri discutabile, dar principiul rămâne. Suntem în Dumnezeu, suntem în cuvântul Lui, învățați să ne rugăm ca atare. Vedeți, spuneam noi în Filipeni, capitolul 1, o gândire neîmpărțită. Și asta înseamnă că atunci când nu avem inima împărțită, putem să ne gândim Dumnezeu. Pentru că nu suntem distrași de lucrurile care se întâmplă, da? Situația în care suntem. Capitolul 2, o gândire smerită. Atunci putem ce? Putem să venim cu smerenie cu cererile noastre. Legătura între aceste aspecte ale rugăciunii cu gândirea, da? Și capitolul 3, o gândire spirituală. Adică ce? O gândire care poate să mulțumească. De ce? Pentru că Domnul vine. Lucrurile sunt strecătoare pe aici pe pământ. Poți să fiu mulțumitor. Pavel spune la timp, dacă avem ce să mâncăm, ce să ne îmbrăcăm, e de ajuns. practicând Filipeni 1, 2 și 3, ajungi la Filipeni 4. Rezultatul este normal. Ca să înțelegem că gândirea aceasta singură, liniștea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, este rezultatul gândirii lui Dumnezeu, neîmpărțite, smerite, și o gândire care, spunem noi, este spirituală, bazată pe lucrurile lui Dumnezeu, nu pe lucrurile ăștia omenești, la care se pricep foarte mulți dintre noi. Pavel ne sfătuiește să nu ne îngrijorăm de nimic, dar să ne rugăm pentru toate. Vedeți? Să nu ne îngrijorăm de nimic, dar să ne rugăm pentru toate. Alegem! Alegem! De fiecare dată când vin problemele, vin situațiile, alegem, avem șansa să alegem. Putem să ținem de asta. Să mă îngrijorez și să întorc. Știți cum fac eu? Eu sunt mai la capitolul ăsta. Deci scenariile cele mai nasoale, cele mai groanice, ce le pot oferi. Unii dintre noi chiar mă întregeți. Sunt foarte bun la capitolul ăsta. Vedem numai ce e rău, numai ce poate. Deci toate legile lui Murphy funcționează perfect la noi. Dar uite ce spune Dumnezeu. În orice lucru, rugați-vă, aduceți rugăciuni, cereri, cu mulțumire înainte de Dumnezeu. Vezi? Rezultatul spune, versetul 7, pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere. Vedeți? Asta e o minune. Pacea lui Dumnezeu nu este un lucru pe care îl menționez eu. Nu ține de felul în care eu voi înțelege cam și cum va face Dumnezeu va rezolva. Nu, nu. Nu trebuie să înțeleg total lucrurile. Trebuie să cred că Dumnezeu e în control. Spune, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos. Ce înseamnă asta? Uitați-vă, e vorba despre pacea cui? Spune, pacea lui Dumnezeu. Știți că în Roman 5 cu 1 se vorbește despre pace cu Dumnezeu. Pacea cu Dumnezeu sau împăcarea se dă împlăcând. Când păcătosul își pune credința în cine? În Hristos Iisus. Atunci îți face pace cu Dumnezeu. Dar după ce ai făcut pace cu Dumnezeu, te-ai împăcat cu Dumnezeu, următorul pas este ce? Trăirea în pacea lui Dumnezeu. Și asta este aici. Pacea lui Dumnezeu are să o experimentăm fiecare zi, încât să nu ne îngrijorăm, să nu mergem la psihiatru sau la psihologi, să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Apropo, pacea este binecuvântarea lui Dumnezeu. Este una din roade Duhului Sfânt, da? Dragostea, bucuria, pacea. Dar ea nu se săvârșește, nu se împlinește, nu se dezvoltă în noi, decât că atunci când renunțăm la noi, la oameni, la lucrurile lumii, ca să putem să ne gândim la Dumnezeu care e în control, la motivele Lui, la Hristos ca exemplu și la lucrurile de sus. Exemplul Daniel este un exemplu. V-au zis aminte, nu o să mai citim. Știți acasă, Daniel, capitolul 6. Se dă o poruncă, da? Băieții, pe vremea lui, îl iubeau la nebunie pe Daniel. Oricum era mai deștept de 10 ori decât toți la un loc. Că Dumnezeu spune că l-a făcut așa. Și ce au zis băieții? Să că vedem noi, că spunem că l-am bățit imediat. Și vin pe lângă împărat, aranjează să dea un decret, nimeni timp de o zile să nu se mai închină la cineva decât la împărat. Și ce face, spune Daniel, în versetul 10 din capitolul 6 din Daniel, spune că s-a dus în camera lui, a deschis peretele spre Ierusalim și s-a închinat lui Dumnezeu, spune, așa cum făcea și mai înainte. Deci ăsta nu se ruga doar când se îngrijora, când apărea problemele. El se ruga tot timpul. De ce? Pentru că exista acea progresie, adorare, da? Comunicare cu Dumnezeu, problemele, și după aceea, mulțumire. Asta era un ciclu normal al vieții. Ce a făcut Dumnezeu? Spune că i-a dat pace chiar și când ei erau pe lângă el. Spune că în versetul 10 acolo spune că împăratul n-a putut să dormă tot noaptea. Deci împăratul n-a dormit, el dormea cu ei. Nu știu care dintre ei, și-a făcut să o pernă frumos, și-a făcut să Daniel o pernă frumos din el, din turleu și a dormit liniștit. Dar e greu să ne gândim că am putea să dormim cu lei. Oare despre ce lei e vorba? Care sunt leii noștri? Care e groapa cu lei în care suntem? Dar Dumnezeu ne comunică faptul că dacă știm să ne rugăm în tot timpul, apropo, nu mai gândim problemele, da? Nu mai trebuie să dăm un decret nou care vrea să ne pună pielea în băț. Vom putea să dormim cu lei lângă noi. Rugăciune corectă. Al doilea lucru, gândire corectă. Versetul 8. Tot ce este adevărat, nobil, drept, curat, plăcut, subliniez cuvintele, da? Vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice lucru vrednic de laudă, ce se întâmplă? La aceea să vă gândiți, spune în vocea nouă. Spune să vă însuflețească. Foarte frumos. Dar ideea este de a te gândi la meditare. Da? Toți facem chestia asta. Într-un fel sau altul. Da? Burban spunea, grijile sunt asemenea copiilor mici. Cu cât îi îngrijești, cu atât crezi mai mare. Deci alegem. Pacea implică și inima, dar și gândirea. Inima de Domnul Dumnezeu prin rugăciune, cereri, da? Și mulțumire, dar gândirea de Domnul Dumnezeu. Isaia 26:3, o promisiune, spune, cel cu mintea statornică, am putea spune cu mintea neîmpărțită, da? Tu îi asiguri pacea, da, pacea că se crede în tine. Notați, Isaia 26:3, este un verset de memorat. Cel cu mintea la Dumnezeu, statornică. Nu lasă știrile să-i apeteze fluxul stomacului. Da? Sau mă rog, refluxul stomacului. O gândire greșită va conduce întotdeauna la niște sentimente, simțiri greșite. Și până la urmă ajungem să avem nevoie de ajutor. Suntem trași în diferite direcții. În felul acesta. 2 Corinteni 10:5 spune Pavel, și orice gând îmi facem ce? Rob ascultării de Hristos. Adică gândirea aia smerită. Nu suntem noi mai important, Dumnezeu e mai important. Planul lui. Și cineva spunea așa frumos, seamănă un gând și vei culege ce? O faptă. O acțiune. Seamănă o acțiune și vei culege un obicei. Seamănă un obicei și vei culege un caracter. Și când vei semăna un caracter, vei culege ce? Un destin. Asta înseamnă dezvoltarea aceasta a gândirii, da? O gândire neîmpărțită, o gândire smerită și o gândire la lucrul lui Dumnezeu va duce la o gândire sigură. Pentru că Dumnezeu este sigur întotdeauna. Pavel ne arată pur și simplu mură în gură la ce să ne gândim. Ați avut poate impresia că cineva vă dădăcește așa, că noi spunem a ne dădăci. Îți dă mură în gură. Uite așa face Pavel în versetul 8. Uite la ce să ne gândim. Nu știți cumva? V-ați plictisit? Nu mă refer acum. Știu că v-ați plictisit. Dar tot ce este adevărat, spune. Ce înseamnă? S-a desfăcut un studiu asupra îngrijorării și s-a descoperit că doar 8% dintre lucrurile de care se îngrijorau oamenii, pentru care se îngrijorau oamenii, știți care era treaba? Erau legitime. Din toate lucrurile care oamenii se îngrijorează, doar 8% în cazul respectiv, studiul respectiv, erau legitime. 92% din lucrurile respective era imaginare asupra cărora oamenii n-aveau niciun control. Spunea cineva, viața mea a fost plină de nenorociri, dintre care cele mai multe nu s-au întâmplat niciodată. Nu așa? Scenariile la, la care unii sunt mai buni sau mai puțin buni în a le confecționa. Satan este un mincinos. Eu am 44, vă spun. El, când spune o minciună, dar el îi spune. El vrea să ne corupă gândirea. Cu tot felul de minciuni. Vă auzit la început. Da, dar Dumnezeu a zis ce? Aia a fost o minciună care a dus la păcat. Strategia lui asta e cu noi. Duhul Sfânt vrea să ne conducă altcumva. Când vine acum. Cu adevărul. Satan vrea să ne conducă prin minciuni, să manipuleze. Duhul Sfânt vrea prin adevăr. De fapt, se numește Duhul cui? 1 Ioan 5:6 spune Duhul adevărului. În Ioan 17:17 Iisus vorbind o dată spune și cuvântul tău este adevărul. În Ioan 14 spune Iisus și Duhul Sfânt vă va învăța tot ce v-am poruncit eu, ce v-am aduce aminte, spune ce v-am învățat eu. Duhul Sfânt crează cu adevărul. Auzi aminte, Ioan capitolul 8, versetul 31 și 32, veți cunoaște adevărul? Slobă sau sigur, absolut puternici, în stare să trăim după voia lui Dumnezeu. Satan însă vrea să ne aburească cu minciuni. Și așa se naște lupta noastră cu mijloacele. Tot ce este adevărat. Păi aia spune, tot ce este nobil. Apropo de adevărat, cam câte din lucrurile care aveți voi tot felul de fantezii, tot felul de planuri, tot felul de invenții, tot felul de visuri, sunt adevărate. E o întrebare bună. Tot ce este nobil și drept, spune. Corinteni spune, plin de cinste și drept. Asta se referă pur și simplu la lucruri vrănice de respect, da? Există lucruri, o grămadă, care nu merită respectul nostru. Și creștinii n-ar trebui să se gândească la ele. Eu și cu tine ar trebui să ne cheltuim vremea gândind la lucruri care nu merită respectul. Asta nu înseamnă, apropo, să ne băgăm capul în zic și să nu ne gândim la nimic. Nu, nu, nu. Avem destul de lucruri bune, lucruri în Dumnezeu la care să ne gândim, să ne concentrăm atenția. Cuvântul Dumnezeu este baza. Pentru că știi că e adevărul. Da? tot ce este nobil și drept, după aceea spune tot ce este curat, e o progresie aici. Curat, plăcut și vrei neamirat. Ăștia sunt surori. Dacă este curat, cuvântul este un cuvânt care înseamnă pur, crește moral. Este referință la practic ispitele sexuale care erau pe vremea respectivă și sunt și astăzi, da? E vorba despre o curăție, o puritate a minții noastre la acest capitol. Efeseni capitolul 4, Efeseni capitolul 5 vorbește de tot felul de necurății, spune să nu fie la voi gânduri de curvie, gânduri de prea curvie, să nu fie cuvinte porcoase, să nu fie vorbe murdare. Spune, vorbea poate să fie cum? Cu har, grasă cu sare. Curat, plăcut, sau vrei de iubit, spune Colinescu, înseamnă lucruri frumoase, atractive. Apropo, lucrurile la care ne gândim sunt chiar frumoase, sunt atractive și vreme de admirat sau vreme de apreciat, de discutat. Este fascinant pe alegătul mine să aud ce discută oamenii. Mai ales când nu sunt avizat, adică nu sunt din poza respectivă, dar ce discută oamenii. Cred niciunul să fie ocupat cu astfel de lucruri ale Dumnezeu. Și astfel, rezultatul este unul diferit complet la capitolul îngrijorare. Spune, orice faptă măreață vrem de laudă. Orice faptă bună și orice laudă, spune Cornescu, de asemenea, este o chemare la excelență. Știți, când suntem ocupați cu ce trebuie, n-avem timp de ce nu trebuie. Ne-ați dat principiul ăsta. Când îți ocupi viața cu ce trebuie, n-ai timp de ceea ce nu îți trebuie. Fiecare creștin înseamnă că avem șansa de a alege să fim mari sau mici. Avem șansa să alegem lucrurile mărețe pe care Dumnezeu le-a pune pentru noi sau nimicurile lumii. Șansa e a noastră, fie către noi. Totul pleacă de la ceea ce gândești. Despre asta e vorba. O rugăciune corectă și o gândire corectă. Ce alegem? Cu ce ne umplem mintea și gândirea noastră? Dacă vă compara asta cu Psalmul 119, deschideți, vă rog, un pic cu asta, Psalmul 119, versetul 7. Să vedeți paralela pe care putem să construim. Învățam ieri, apropo, la Convenția Verticală, de la unul vorbitori, că atunci când îți umpli mintea Cuvântul Dumnezeu, încep să vezi paralele între texte din Cuvântul Dumnezeu. Să vezi cum Dumnezeu se explică singur. Cuvântul Dumnezeu se explică unul pe altul. Ceea ce nu înțelege aici e explicat în altă parte. Uitați-vă paralela aici. Spune Psalmul 119 cu 7, când voi ajunge să cunoști judecățile tale cele drepte, ce voi face? Te voi lăuda în curăție de inimă. Voi păzi rândurile tale, nu mă părăsi de tot. Și pune întrebarea asta care o știm. Cum își va ține un tânăr curată? Cărarea. Cum? Păzind cuvântul tău. Cu alte cuvinte, ideea de aici, și puteți să vă observați în Psalmul 119, este un psalm în care fiecare verset conține sau vorbește despre cuvântul Dumnezeu, orânduirea Dumnezeu, planul Dumnezeu, preceptele Dumnezeu, cum vreți să-l numiți. Este ideea că creștinul își umple mintea și inima cu cuvântul Dumnezeu. Rezultatul este? Păi el devine un detector al gândurilor greșite. Nu trebuie să-l învețe nimeni, pentru că își dă seama. Știe. Psalmul 119, apropo de ce spuneam ca exemplu, versetul 165, spune că cei ce iubesc legea ta au parte de ce? Spune de multă pace și nimic nu-i poate face să zice. Nu e așa că fiecare dintre noi vrem să fim, să avem succes, să ne împiedicăm, să nu cădem? Dar iată răspunsul. Iată soluția. Cei ce iubesc legea ta, cei care se gândesc la cuvântul Dumnezeu, spune, David spune, zi și noapte mă gândesc. Psalmul 1, de exemplu. Cuge de la zi, la legea lui. Rezultatul, multă pace și nimic nu poate face să împiedice. O gândire corectă este rezultatul unei meditări zilnice, unei gândiri zilnice la cuvântul Dumnezeu. Al treia lucru, trăirea corectă. Spune versetul 19, ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut. Ce să faceți cu ăștia? Ce să faceți voi? Iar unul pe care l-am auzit din acesta, adevărata ucenicie înseamnă că ucenicul face ceea ce este învățat. Dar în partea cealaltă spune cel care face ucenici, niciodată nu cere ucenicului său să facă ceva pe care el nu face. Pavel este un astfel de exemplu. Ceea ce ai auzit la mine, ai primit, ai învățat de la mine și ai văzut, aia să faci și tu, aia să faci și voi filipenilor. Carnegie spunea, fiți tot timpul ocupați. Vorbește mai înainte de ideea aceasta. Persoana îngrijorată trebuie să piardă în acțiune pentru a nu cumva să se ascundă în disperare. Să se piardă pur și simplu, să se scufunde, de fapt spune el, în disperare. Ne ocupăm cu lucrurile lui Dumnezeu, o trăire corectă. Nu putem să separăm faptele de atitudini. Nu putem să separăm viața interioară de viața exterioară. Există o legătură directă între ele. Ceea ce facem în exterior are o realitate interioară. Păcatul rezultă întotdeauna în ce? În neliniște. Ascultarea de Dumnezeu va rezulta întotdeauna în pace, în liniște. Cu ideea că cu toții vrem ce? Liniște, pace, încredere. Vrem să fim siguri pe noi. Să nu doboare orice lucru. Dar lucrul acesta înseamnă să ne rugăm corect, înseamnă să gândim corect și în ultimul rând să le punem în practică. Isaia 32:17 spune că rodul dreptății, sau mai bine zis, rodul trăirii în dreptate, este pacea. Iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea. Ce frumos spune Isaia. Pavel pune aici, sunt patru lucruri aici. Ceea ce ai învățat și ai primit, da? Și apoi spune ceea ce ai auzit și văzut. Este un echilibru aici și trebuie să învățăm dinamica asta. Ceea ce învățăm este important ce să facem. Să primim. Nu este același lucru să auzi o informație, de exemplu, să stăm aici timp de câte minute sunt? Câte minute credeți că au trecut? 50 de minute? Eu sunt mai puține. Da? Asta este din asta din a mea, apropo. Credem că dacă stăm aici 40, 50, 60 de minute, în funcție de așa de cât de bine mă descurc eu, avem impresia că realizăm ceva. Realitatea este că nu. Doar 5% ne aducem aminte, apropo. Doar dacă auzim. Asta se spune statistica. Trebuie să fim mai mult decât auzire. Pavel spune, ce ați învățat și ați primit. E un verset care vreau să vă uitați să mă întâlniți în Efeseni 2:13, să vedeți diferența. Pentru că diferența între a merge la biserică și a fi biserică se află în acest verset. Întâlniți în Efeseni 2:13. Și e vorba despre felul cum primim învățătura. Pentru că a auzi, a fi învățat, a ți se părăda, nu înseamnă că și primești. Întâlniți în Efeseni 2:13. Spune Pavel, noi de asemenea îi mulțumim Dumnezeu neîncetat. Pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-ați auzit la noi, ce? L-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor. Ci așa cum este și de fapt ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi și care credeți. O să ați dinamica. Ați primit cuvântul pe care l-ați auzit. Deci mai întâi l-ați auzit, căci credința vine în urma ce? Auzirii, iar auzirea din cuvântul lui Hristos spune în Romani, dar aici spune, pe care l-ați auzit, dar l-ați primit nu ca pe cuvântul unor oameni. Asta este problema ambonului, cum auzeam zilele astea. Nu mai facem diferența între speaker, cum spun unii, și omul lui Dumnezeu care vorbește cu mintele lui Dumnezeu. Odată predicarea era o artă sacră. Ambonul era un loc sacru, pentru că de acolo vorbea Dumnezeu. Întrebarea pentru noi este exact cum spune Pavel aici. Pe care l-ați auzit, dar cum l-ați auzit și l-ați primit de fapt? Nu ca pe cuvântul unor oameni, că Pavel se referă la el. Nu ca de la mine. Și Pavel, e adevărat, să pricepea să vorbească, dar voi demul spune, n-am venit cu figuri de genul ăsta la voi în cap. Spune, am venit tremurând. Pentru că știu că mă Dumnezeu, Duhul Dumnezeu vă poate schimba. Spune, și ca pe cuvântul Dumnezeu care e în stare ce să facă, să lucreze în voi. Să știți informații din cap nu sunt ajuns. Putem să știm Biblia prin afară. Deși am învățat zilele ăștia că dacă o știi prin afară, este posibil să mă în afară. Că obișnuiam să spun chestia asta. Pot să știm multe versete. Dar chiar le știm, îmi place expresia în engleză, know it by heart. Asta înseamnă a memora. Să cunoști cu inima. Să știi din inima. Trebuie să învățăm adevărul din inima. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul și aici mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face ce? Liber. Iacob spune, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. E un verset aici, ultima parte a versetului 9, de fapt, spune Dumnezeu pe ce va fi cu voi. Ideea de a fi cu Dumnezeu cu noi este una practică. Înseamnă de a fi și noi cu Dumnezeu. Sau mai exact cum spunem noi de a fi în voia lui Dumnezeu. Apropo, cum îți dai seama că ești în voia lui Dumnezeu? Problema aici că liniștea, pacea lui Dumnezeu sau o gândire singură este rezultatul ce? Unei rugăciuni corecte, da? Unei gândiri corecte, de gândire la lucruri care merită, și de ultimul, dar unei trăiri corecte. Dar chiar, cum știi că stăm în voia lui Dumnezeu? Pacea spune, Dumnezeul păcii va fi cu voi. Avem pace cu Dumnezeu când ne împărcăm cu El prin Hristos, avem pacea lui Dumnezeu când trecem prin problemele vieții, dar Dumnezeu vrea chiar să meargă cu noi. Întrebarea e dacă noi mergem cu El. Și noi ne rugăm toată. Și Doamne, te rog să fii cu noi. Cred că ar trebui să ne rugăm, Doamne, te rog să ne ajute. Noi să fim cu Tine. În notițe am un exemplu peste care o să stăm. Este o altă paralelă, apropo. Este relația asta de intercorelare între textele Scripturii. O comparație cu Iacov, capitolul 4. Unde se arată că felul cum gândim va duce la faptele noastre, dacă ne vom certa sau nu ne vom certa, dacă vom avea rugăciune răspunse sau nu vom avea rugăciune răspunse, dacă vom trăi în mod greșit, vom fi prieteni cu lumea sau vom fi prieteni cu Dumnezeu. Vă uitați pe notițe. Ideea este că nu putem fi neutri. Asta este lucru cu care trebuie să rămânem. Nu putem să spunem se mai întâmplă. Că de multe ori nu spunem, nu vreau să trăiesc în păcat. Da? Stai oameni. Dar ideea este, care e diferența de la ou și bou? Și ce e vorba aia? Azi furi un ou și mâine? Furi un bou. Care e diferența între azi mă îngrijez un pic și mâine sunt la obrege? Nu mai e deloc o glumă chestia asta. Că din păcate e o realitate crescătoare, crescândă. Pentru că fie ne vom lăsa în voia trăii noastre, ne vom îngrijora, ne vor dicta știrile, cum să gândim, ce să gândim, ce să facem, ori ne va dicta cuvântul Dumnezeu care ne va învăța cum. Să știm să ne rugăm, da? Să-L adorăm pe Dumnezeu în primul rând, să sărim la El și să spunem, Doamne, sări, faci, rupe, distruge, rugăciuni greșite, apropo. Să știm să-L adorăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să știm cu ardoare să aducem, cu lacrimi să aducem lucrurile înaintea Lui. Că El e Dumnezeu. Noi nu suntem. Și în felul acesta nu vom fi pradă firii noastre, lumii, ci lui Dumnezeu, a Duhului Lui. Îngrijorarea e un păcat. Și vreau să încheiem citind din Matei capitolul 6. Matei capitolul 6, descuvinte Domnul Iisus la acest capitol. Am fi putut predica, apropo, textul de bază al predicii despre îngrijorare este aici, în Matei capitolul 6, de la versetul 24. Dar noi suntem în Filipeni. Despre acela subiect. Spune Matei capitolul 6, versetul 24. Și observați, nu încep de la unde e împărțit textul nostru. E textul împărțit aici ajutător de la versetul 25. Ideea începe din versetul 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci ori îl va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, ori îi va fi devotat unuia și va disprețui pe celălalt. Nu puteți sluji la lui Dumnezeu și lui Mamona. Și zicem noi că problema aici despre ce e vorba. Despre stăpâni. Dar nu e vorba despre stăpâni. E vorba despre îngrijorare. Uitați-vă în versetul următor. De aceea vă spun, adică de care de aceea? Adică nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu există neutralitate. Ce? Care e ultimul drum cuvânt? Nu vă... Pentru îngrijorare este un stăpân. Este un stăpân amarnic. Și noi avem tot felul de moduri în care facem chestia asta. Spune, nu vă îngrijorați de viața voastră. Gândindu-vă. Cum ne îngrijorăm? Uite, gândindu-vă. Cum? Că niște oameni. Ce veți mânca? Sau ce veți, sau ce veți bea? Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca? De ce mergem la mol? Ca să luăm soare. Și să mâncăm. Este o problemă reală. Să mergem la film. Să nu lucrurile neapărat, dar în momentul când ne îngrijorăm de ele, când pentru asta muncim, câte zile muncim pe lună sau nu mai muncim, e bai. Oare merge viața mai mult decât hrana? Apropo, iată întrebare. Este viața mai mult decât hrana? Și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păstrele cerului, el nici nu se amână, nici nu se cere, nici nu adună în hambare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Cine hrănește pe noi? Apropo, băi doar. Oare nu sunteți voi cu mai mult, cu mult mai valoroși decât ele? Și apoi cine dintre voi, îngrijându-se, o să că Iisus nu lasă problema asta îngrijorării. Pentru că iată până îngrijorăm, spune, poate să adauge măcar un cot la firul vieții lui. Sunt unii dintre noi, și eu sunt unul dintre aceștia, care vreau să știi tot. Vreau să fie totul pe sârmă. Unii dintre noi suntem prea la asta ascunsă. Și lăsăm pe aia care se îngrijoază să se ocupe ei, că sunt și mai bine, da? Și apoi, cine dintre voi spune că nu se poate să adauge măcar un cod la pierul vieții lui? Asta e întrebarea pentru noi. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Bă, dar nu o lasă deloc, Domnul. O fie așa de mare problema. Hai să ne uităm câți bani dăm pe îmbrăcăminte. Câți bani mâncăm de pe masă. Mă rog, ce pe masă. Unii dintre noi se vede, da, trebuie să mai dați și bani pe așa ceva. Mă stă și altfel de totul decât teologii. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție cum cresc câinii de pe câmp. Aici e vorba despre mod, apropo. Deci, Dumnezeu spune, nu-i potriva modei, dar nu se merită să trăiești pentru modă. Adică să fii în trend. De ce? Pentru că fiind de aici, uite la câini, cum îi, ce modă le dau eu, spune. Ei nici nu trudesc din greu, nici nu torc. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iată, dar dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine nu mai este, deci cu alte cuvinte, mâncare, toale și alte chestii de genul ăsta, modă, deci lucruri trecătoare, așa au și ele rolul lor. Nu vă cer să vă îmbrăcați ca în secolul 12. Nu asta e ideea. Dar nu pentru asta trăim. Spune, dacă lucrurile acestea vor trece, vor fi aruncate în cuptor, spune iarba aceasta, nu, oare nu vă va îmbrăca el cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci problema care este? A îngrijorării. Credința. Mai exact lipsă de credință. Pentru că gândirea lui Dumnezeu ne învață să ne credem în El, nu în circunstanțe. Să ne credem în promisiunea Lui, nu în promisiunea oamenilor. Să ne credem în realizările Lui, nu în realizările noastre. Toate acestea trec atât de fapt, indiferent. Și atunci când avem probleme să nu ne îngrijorăm, este o alegere proastă. Așadar, să nu vă îngrijorați zicând ce vom mânca sau ce vom bea, bă, de-aia, 4 ore de când trebuie de aici. Observați? Deci e problemă gravă, că Dumnezeu niciodată nu poate cânti. Spune, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca, că și toate aceste lucruri neamurile le caută. Cu alte cuvinte, nu copiii lui Dumnezeu, Tatăl vostru ce ceresc, știe că aveți nevoie de toate acestea și ce să facem, căutați mai în timp părăția lui Dumnezeu și de Tatăl lui. Și toate aceste lucruri sunt date deasupra, nu vă îngrijorați, deci de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși, este de ajuns zile în cazul ei. Suntem în stare ca să înțelegem îngrijorarea, nu este ca lui Dumnezeu. Burke Hutchins spunea, îngrijorarea este ca un balansoar. Îți dă ceva de făcut, dar nu te duce nicăieri. Asta e realitatea. Și asta este ce se spune Pavel aici, spune. Nu vă gândiți la tâmpenii, nu vă îngrijorați întorcând lucrurile pe o parte și pe alta. Nu, gândiți la lucrurile Dumnezeu, care îți făcute Dumnezeu, comunicați cu El, făceți lucrurile în mod bun, da? Înțelegem că rugăciunea înseamnă adorare mai întâi, smerenie. Doamne, Tu poți. Da? Și apoi vin cu cerurile. Și o fac cu pasiune, nu așa să... Da? Și apoi, în ultimul rând, pur și simplu să mulțumesc. Să mulțumesc Lui, să fiu mulțumitor. Pentru că lucrul ăsta ne va da o liniște pe care numai Dumnezeu spune. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu chiar ești soluție pentru fiecare lucru, mai ales pentru îngrijorare. Pentru că, citind în cuvintele Domnului Iisus, vedem că este o problemă reală cu noi. Ne gândim, ne îngrijorăm, ne întoarcem o parte și pe alta cu el la lucrurile acestea trecătoare. Ce mâncăm? Cu ce ne îmbrăcăm? Ce realizăm? Dar, Doamne, Tu spui mai întâi să căutăm pe Tine. Chiar în lucrurile acestea, în felul în care ne îmbrăcăm sau în felul în ceea ce mâncăm, ce căutăm să facem vorba aceasta, să alegem să trăim, să ne facem pe toate acestea pentru gloria Ta. Pentru ca să putem să ne bucurăm de ele și aici, dar și în veșnicie. Să nu plecăm capul de rușine în ziua aceea când vom sta înainte. Îți mulțumim pentru că Tu ești soluția îngrijorării noastre. Tu ești stăpânul zilei de mâine și nu trebuie să ne îngrijorăm noi de aia, Doamne. Trebuie să ne ajut să facem acest lucru. Să învățăm prin Duhul Tău, prin puterea pe care ne-o dai, voința care învățăm că Tu ne dai de asemenea. Să alegem să nu ne îngrijorăm. Să alegem să nu dăm buzna la Tine, Doamne, și să ne închinăm Ție mai întâi. Pentru că Tu oricum ești stăpân peste toate. Să fim pasionați de lucrurile de care ne rugăm, să ne rugăm pe voia Ta. Ca să avem încredere că Tu vei răspunde, Doamne. Să putem să trăim o viață de mulțumire nu de îngrijorare, de nemulțumire. Trebuie să ne ajute toate acestea la noi, în numele lui Iisus Hristos. Amin.